ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का विषय इस प्रवचन का टाइटल है बी हैप्पी, सुखी हो, सुखी बन जाओ। खाली आज का विषय नहीं है, हर रोज हम खाली इसके बारे में बोलते, कैसे हैप्पी होना, कैसे सुखी हो। खाली हम नहीं बोलते तो पूरा जगत के प्राणी तो सब जो सब कुछ जो करते हैं तो केवल सुख प्राप्त करने के लिए करते हैं। एक चीटी, एक तो एक चीटी नहीं तो अगर एक चीटी हो तो कम से कम 100 होगा। तो जा रहा है शायद, नहीं देखता हूं तो शायद चीटी जा रहा है, तो किस लिए जा रहा है? कुछ चीनी है, वो एक चीटी तो बहुत होशियार है नहीं, और एक पीस चीनी अगर गिर जाएगा तो 2 मिनट में 100 चीटी आएगा नहीं उसको लाने के लिए। तो किस लिए जाते हैं? क्योंकि चीटी के लिए चीनी महा आनंद है, परम आनंद, आनंद के लिए जाते हैं। और अगर एक मच्छा है जो मार गया है, वो चीटी भी आएगा, वो भी चीटी का आनंद है। चीटी है प्रकृति का कचरा, क्लीनर, वो सब। अगर कुछ कॉकरोच अगर मर जाएगा तो सब चीटी आते हैं, लेके जाते हैं। किस लिए? आनंद के लिए। तो मानव जीवन में आनंद प्राप्ति कैसे होती है? तो सिनेमा जाना है, रेस्टोरेंट जाना है, अमेरिका जाना है, लेकिन भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि पूरा जगत दुखमय है, दुखालयम शाश्वतम। ये जगत का हाल है कि जितने भी हम प्रयास करते हैं सुख प्राप्त करने के लिए तो फिर भी दुख आते हैं। और यदि हम विचार करते हैं कि अभी सब कुछ ठीक है, मेरी सभी समस्याओं समाधित हो गए हैं, मेरा बहुत बड़ा मकान बन गया है, मेरे पास काफी पैसा है, मेरी स्त्री भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो ऐसी स्थिति बहुत दुर्लभ है। तो अगर ऐसी स्थिति प्राप्त होती है तो फिर भी अशाश्वतम, तो नहीं रहेगा। तो हम क्या है? पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट है नहीं, और पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट आशावादी बोलते हैं, और पेसिमिस्ट क्या बोलते हैं? निराशावादी। नहीं, हमारी आशा है, आशा है कि सुख ही है। अगर सुख नहीं है, अगर आप पूर्ण असीम सुख का अनुभव करना संभव नहीं है तो वो वृत्ति, हमारी प्रवृत्ति ऐसी होते हैं। क्यों? सब सबको सुख चाहिए लेकिन हम नहीं मिलते इस भौतिक जगत में। तो जितने भी हम प्रयास करते हैं तो फिर भी सुख का प्रयास का परिणाम दुख होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इस जगत का स्वभाव ऐसे है। लेकिन सुखी है जैसे प्यास, अगर प्यास हो तो क्यों ऐसा होते है? क्योंकि शरीर का प्रयोजन है जल पीना, और प्यास में पानी पीना है फिर ठीक हो जाते। तो अगर बहुत दिन बहुत गर्मी है और हम बहुत ही प्यास लगते है तो हमारी तृष्णा होते है पानी के लिए, और पानी है, पानी पीने से हम संतुष्ट होते है। तो ये एक उदाहरण है कि उस प्रकार वास्तव सुख के लिए हमारी तृष्णा है, और वो तृष्णा को तुष्ट करने के लिए सुखी है। लेकिन हम गलत फहमी से जो सुख बोलते हैं इस भौतिक स्थिति में वो सुख नहीं है। हम चाहते हैं सुखी होना, लेकिन सब कुछ जो हम कल्पना से विचार करते हैं हमको सुख देने वाला है वो तो सुख देने वाला नहीं है। तो पहले समझना चाहिए तो हम कौन है और हम कैसे सुख मिल सकते हैं। ये दार्शनिक विचार से या तत्व विचार से समझना चाहिए कि हम आत्मा है। दुखालयम अशाश्वतम, अशाश्वत का मतलब सब कुछ अस्थाई है। आप ज्यादा छात्र है ने, तो इसलिए आप स्टडी करते हैं जिससे आपका भविष्य, आपका भविष्य में आपकी स्थिति अच्छी होगी। तो शायद आप इंजीनियर होंगे, या आप क्या ज्यादा इंजीनियरिंग स्टूडेंट है क्या? विद्यानगर में ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज है ना? तो अगर इंजीनियर होंगे तो आपका हालात तो राष्ट्र का झाड़ू वाला से अच्छा होगा, अच्छा होगा नहीं? झाड़ू मारने से इंजीनियर होना अच्छा है नहीं? तो इसलिए आप स्टडी करते। तो झाड़ू मारने के लिए तो 3-4 साल कॉलेज जाने का कोई जरूरत नहीं है। तो आप इतने से समय उत्सर्ग करते हैं जिससे आपकी पूरी जिंदगी, उसके पश्चात तो थोड़ा बढ़िया होगा। तो आप जितने भी बड़े इंजीनियर होंगे और आपकी स्थिति जितने भी अच्छी होगी तो अशाश्वतम, उसका अंत होगा। अंत होगा का मतलब मृत्यु सर्वहरश्चा। हम भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के रूप में मैं सब कुछ हरण करता हूं। तो सब कुछ जो हम मिलते हम अचीव करते, ये अचीव, ये शब्द सक्सेस, अचीव, ये सब शब्द बहुत महत्वपूर्ण है ने? और करियर कॉन्शियस युवक समाज में अचीवर होना चाहिए, फेलियर नहीं होना चाहिए। तो जितने भी सक्सेसफुल हम होते हैं और जितने बड़े मकान में हम रहते हैं, तो एक समय आएगा जिसमें सब कुछ चलना पड़ेगा, अर्थात मृत्यु के पश्चात सब कुछ जो हमें अचीव किया है तो उससे एक पैसा भी साथ में नहीं ला जा सकता। तो सुख के लिए, जिससे हमारा भविष्य आनंदमय सुखमय होगा, इसलिए हम प्रयास करते हैं। लेकिन बुद्धिमान लोग, जिनकी बुद्धि गहरी है, वे सेलफोन बंद करते हैं और विचार करते हैं कि मैं इतने सब प्रयास करता हूं जिससे मैं सुखी होऊंगा, लेकिन पूर्ण सुख नहीं होते हैं इस भौतिक जगत में, और दुख ही बहुत होते हैं, और मृत्यु के पश्चात क्या होगा हमें पता नहीं है। तो हमारी सनातन स्थिति क्या है, इसको समझना चाहिए कि हम सुख के लिए इतनी इच्छा, बहुत प्रबल इच्छा होती है सुखी होना, लेकिन सुख नहीं मिलते तो कैसे प्राप्त होते हैं, कैसे सुख प्राप्त होते हैं। तो सोचिए, ईश्वरीय क्या है, क्या है ईश्वरीय, कैसे चलते है? तो गीता में और सभी उपनिषद में यही ज्ञान है कि शरीर में आत्मा है। इसको समझना कठिन नहीं है, अगर आत्मा नहीं है शरीर शाप होते। शरीर प्लस आत्मा इक्वल्स लिविंग बॉडी, ए प्लस बी इक्वल्स सी। तो सी माइनस बी इक्वल्स ए, सो लिविंग बॉडी माइनस आत्मा इज ओनली शरीर, ओनली शव। शरीर जिसमें आत्मा नहीं है तो खाली शव होते। तो हम आत्मा है और आत्मा सनातन है, और आत्मा का स्वभाव है आनंदमय, इसलिए हमारी तृष्णा है सुख प्राप्त करने के लिए। क्यों हम सुखी होने चाहिए, क्यों पंखा चलाते हैं, क्योंकि उससे थोड़ा आराम मिलते हैं नहीं? क्यों हम भूखी होते हैं फिर खाना लेते हैं फिर तुष्ट होते हैं, प्यास है पानी पीते या कोका कोला जो भी हो हम पीते, तो क्यों? अगर हम नास्तिक लोग बोलते हैं कि कोई आत्मा नहीं है, वो शरीर केवल प्रकृति से गठित एक मशीन है, लेकिन हम ऐसा कोई साधारण मशीन का प्यास नहीं है। तो अगर हम कार में पेट्रोल नहीं डालते तो कार हमको नहीं बोलते मुझको पेट्रोल दो, मुझे प्यास हो, मैं भूखी हूं, मुझको तेल पेट्रोल दो। मशीन तो खाली मशीन है, उसका कोई फीलिंग्स नहीं है, कुछ महसूस नहीं करते। तो काली मशीन है, तो शरीर तो मशीन ही है, लेकिन क्योंकि उसमें आत्मा है उसलिए हमारी बहुत ही आशा है, इच्छाएं है, हम महसूस कर सकते, अनुभव कर सकते हैं, हम देखते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं, सब इंद्रियों का क्रिया है, क्योंकि शरीर में आत्मा उपस्थित है। और जो हम मृत्यु बोलते हैं उसका मतलब है कि शरीर से आत्मा निकल जाते हैं। तो हम आत्मा है, इसको समझना चाहिए, फिर और सब कुछ समझना बहुत सरल होते। तो ये सरल बात अगर हम समझ नहीं पाएंगे तो कैसे हम सुख मिलेंगे, कैसे हम सदैव पूर्ण सुख अनुभव कर सकेंगे, हम कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। तो यही समझना चाहिए कि इस भौतिक जगत में भौतिक माया का प्रभाव से हम जड़ इंद्रियों की कामनाओं को पूर्ण करने को सुख बोलते हैं, लेकिन वास्तव में वो सुख नहीं है, क्योंकि हम आत्मा है और पूर्ण सुख है आत्मा सुख। तो यही समझना चाहिए, फिर वो सब कुछ समझना बहुत आसान होगा। और ये बात अगर हम नहीं समझते, स्वीकार नहीं करते हैं, तो हम कभी भी वास्तव सुख प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो यही समझना चाहिए, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, इसका क्या अर्थ है कि अगर आपका नाम है सुनील शर्मा जो भी हो, तो आप सुनील शर्मा नहीं है, तो कुछ दिनों से आप सुनील शर्मा है और कुछ दिनों या वर्षों में आप सुनील शर्मा होंगे, लेकिन वो नाम क्या है सुनील शर्मा, वो खाली एक उपाधि है जो शरीर पर लगाया है, लेकिन वो आत्मा जो है सुनील शर्मा, इस शरीर जिसका नाम है सुनील शर्मा, उस शरीर का जन्म के पहले वो आत्मा था, और सुनील शर्मा जब स्वर्ग प्राप्त होते हैं या नरक प्राप्त होते हैं या मर जाते हैं, तो उसके पश्चात भी वो आत्मा जो थोड़ा समय में सोच रहा था कि मैं सुनील शर्मा हूं, वो दूसरी गति प्राप्त करेगी, और उसके बाद वो सुनील शर्मा जो था, अगर कुत्ते का शरीर मिलेगा तो वो प्राणी जो अभी कुत्ते का शरीर में हो, तो पूरा भूल करता है कि मैं सुनील शर्मा था, मैं इंजीनियर था, मेरा बड़ा मकान था। तो रास्ते में कुत्ते है और कुत्ते जैसे जीवन बीतता है, और सोचते मैं कुत्ता हूं, और ईश्वरीय चोर के प्रकृति का नियम के अनुसार या काल का प्रभाव के अनुसार तो दूसरे शरीर प्राप्त करेगा, तो यही प्रकृति का नियम है। ऐसे हम शास्त्र की वाणी से हम इसी पता मिलता है कि 84 लाख प्रकार की जीव जाति है, और जब तक हम आत्म साक्षात्कार नहीं मिलते तब तक पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु होते और बार बार जननी के जठ माता का पेट में प्रवेश करते हैं, और बार बार संघर्ष करते हैं हर जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए, लेकिन नहीं मिलते। तो वास्तव सुख क्या है आत्म साक्षात्कार में, कि आत्मा का स्वभाव है आनंदमय, सच्चित आनंद। हम सब यही शब्द सुने, सच्चित आनंद। सत का मतलब सनातन, चित का मतलब चिन्मय, हम चेतनमय है, हम जड़ पत्थर जैसे नहीं, चेतन है। और चेतन के साथ इच्छाएं है, ज्ञान है और आनंद। इसलिए हम चाहते हैं कि हम सदैव जीर्ण रहेंगे, कोई नहीं चाहते है कि मैं मर जाऊंगा। तो सबसे बड़ा दंड है प्राण, प्राण दंड, कैपिटल पनिशमेंट। तो कोई नहीं चाहते है मर जाना। तो मृत्यु होते क्यों? क्योंकि हम माया में है और हमारा पूर्ण ज्ञान नहीं होते क्यों? क्योंकि हम माया में है। और जितने भी हम प्रयास करते सुख प्राप्त करने के लिए, तो फिर भी परिणाम होते दुख। ऐसा है क्यों? क्योंकि हम माया में है। माया का मतलब मोह। हम जो असत है, जो सही नहीं है, जो मिथ्या है, हम सत्य जैसे ग्रहण करते। तो आत्म साक्षात्कार क्या है? तो ये बहुत विशाल विषय है। जो बहुत महान महान संत ऋषि मुनि आचार्यों योगियों बहुत चर्चा की उसी विषय पर, और वही चर्चा बहुत बहुत ग्रंथों में संकलित है। तो बहुत दीर्घ विषय संक्षेप में और सरलता से कहता हूं कि आत्मा भगवान कृष्ण का अंश है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण वो सब वैदिक ज्ञान संक्षेप में कहते हैं, ममाइवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। वो सब जीव भगवान कृष्ण के अंश है, सनातन अंश। और कृष्ण सावाराध्य परम पुरुष त्रिकालज्ञा भगवान है, उनके समान उनके ऊपर कोई नहीं है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मतः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति, मेरे समान और ऊपर कोई और कुछ नहीं है। तो वेद का सार है कि श्री कृष्ण सर्वोपरि है, वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यः। वेद का मतलब विद्या, तो यही विद्यानागर है। जो वो विद्या जो विद्यानागर में वो विद्या जो सिखाते हैं वो वेद शास्त्र के अनुसार वो अविद्या बोलते हैं। विद्या का मतलब आत्मा को समझना, और अविद्या का मतलब जिससे मोह बढ़ते हैं। तो वास्तव विद्या है आत्मा विद्या, परमात्मा है कृष्ण भगवान। और वेद जो विद्या है वो विद्या का मूल विषय है कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान है और हम उनके सनातन अंश है। भगवान कृष्ण परिपूर्ण रूप से सच्चिदानंदमय है, और जीव जो भगवान कृष्ण का अंश है आंशिक रूप से सच्चिदानंदमय है। अर्थात वो जीव और भगवान कृष्ण जैसे पूर्ण नहीं हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि भगवान कृष्ण का अंश है इसलिए ओ भगवान कृष्णा जैसे आनंद मिलते तो हम भी आनंद मिल सकते हैं। तो बी हैप्पी, यही हमारी बात है, लेकिन कैसे हैप्पी होना इसको समझना चाहिए। भगवान कृष्ण सदैव हैप्पी है, हम कभी नहीं देखते कि भगवान कृष्ण, ऐसा कोई तस्वीर नहीं है जिसमें वो कृष्ण बहुत चिंतित रहते हैं, तो मुझे अभी मैं लेट हूं फैक्ट्री जाने के लिए, ओ बॉस मुझको बहुत गाली देगा, और क्या करना, संसार में बहुत समस्या है, ऐसे कृष्ण की कोई चिंता नहीं। भगवान कृष्ण वंशी वाले हैं, नहीं तो सदैव वंशी बजाते हैं और नाचते हैं। भगवान कृष्ण का नाच तो डिस्को डांसिंग जैसे नहीं है, वो सचित आनंदमय स्थिति का निर्मल परम आनंद का व्यक्त करना। तो भगवान कृष्ण की लीला वो पूरा निर्मल है, उसमें कुछ भौतिक काम क्रोध लोभ मोह मादा मात्सार्य कुछ नहीं है, वो प्रकृति के तीन गुण के अतीत है। मूर्ख लोग जो तत्व ज्ञान से रहित है भगवान कृष्ण की दिव्या लीला को निंदा करते हैं, लेकिन अनादि काल से सब बड़े बड़े मुक्त ऋषि मुनिगण श्री कृष्ण की दिव्या लीला की प्रशंसा करते हैं। तो वो कृष्ण लीला वो परम सुखमय है, भगवान कृष्ण सदैव सुखी है। और माया अथवा मोह क्या है, इसी बात को भूलना कि मैं कृष्ण का दास हूं। आत्म साक्षात्कार क्या है, बहुत सरल है, तो केवल यही समझना कि मैं कृष्ण का दास हूं और उनकी सेवा करना वो ही परम धर्म है, और उनकी सेवा करने से हम इस माया मोह से मुक्त होंगे, पुनरापि जननम का कोई आवश्यकता और नहीं होगा। केवल कृष्ण भक्ति में तन्मय होने से हम इस संसार चक्र से मुक्त होंगे और हम साक्षात भगवान का धाम में प्रवेश करेंगे और वापस आना नहीं होगा, वहां पर सदैव चिरकाल में पूर्ण सुख, भक्ति सुख, कृष्ण सेवा सुख अनुभव होते। तो ऐसे बी हैप्पी, बी हैप्पी कैसे, कृष्ण भक्ति में वास्तव सुख होते हैं, अन्यथा नहीं। तो जितने भी हम प्रयास करेंगे, जितने रेस्टोरेंट हम जाते हैं और बहुत प्रकार का चीज खाने का चीज मिलते हैं, और आज गुजरात में दो या तीन फिरी के पहले तो ज्यादा लोग तो पूरा जीवन में एक बार भी एक भी अंडा नहीं खाते थे, और मांस मछली कुछ भी नहीं खाते, आजकल सब कुछ खाते हैं। घर से कहो हम गुजराती है और हम सब कुछ खाते हैं, तो सब विपरीत हो गया है। तो फिर भी क्या, किस लिए, ये संस्कृति तो कैसे पतित हो गए है, क्योंकि यही प्रचार चल रहे है कि एंजॉय, इंद्रिय सुख भोग करो, सब कुछ खाओ, कोई नियम नहीं है। लेकिन सब कुछ खाने से हम ज्यादा सुखी होते हैं क्या, ज्यादा हार्ट अटैक होते हैं खाली और यही प्रचार चलते, ज्यादा मांस खाओ फिर ज्यादा बल मिलेगा, तो ऐसा होता है क्या, और अगर हो तो उससे क्या फायदा होते। तो बफलो का बहुत बल है ने, तो अगर आप बहुत बलिष्ठ होने की इच्छा है तो प्रकृति की दया से, भौतिक प्रकृति की दया से आप अगला जन्म में बफलो होगा और घास खाने से आपका काफी बल होगा। ऐसा प्रकृति के नियम ऐसे चलते, जैसे इच्छा वैसे फल। अगर इच्छा हो मैं बड़ा शक्तिमान होऊंगा तो ठीक है एलिफेंट बन जाओ। एलिफेंट भी शाकाहारी, शाकाहारी नहीं घासाहारी है। घास खाने से इतना बड़ा शरीर प्राप्त होते, शरीर बड़ा है बुद्धि इतना बड़े नहीं है। तो बुद्धिमान बन जाओ। जीवन का क्या उद्देश्य है, इंद्रिय सुख से क्या होते हैं, केवल निराशा होते हैं लोग। इतने सा इंद्रिय सुख करने से अन्य हम खाली उब जाते हैं। तो उसमें क्या है, जब टेलीविजन देखते हैं, सिनेमा जाते हैं, फ्री लव ये आज की आजकल की प्रथा है। तो आजकल ये सब प्रचार चलते हैं कि इंद्रियों की इच्छाओं को पूर्ण करो, कोई नियम पालन करने का कोई जरूरत नहीं है, बी फ्री एंजॉय। लेकिन क्या है, आजकल के युवा पीढ़ी बहुत चिंतित रहते हैं, बहुत कंफ्यूज है ना। सुसाइड रेट हर साल बढ़ते हैं, क्यों? अगर इंद्रिय तर्पण से सुख होते हैं तो सुसाइड रेट क्यों बढ़ते हैं? क्यों इंद्रिय तर्पण करने से हम नहीं देखते कि लोग सुखी रहते हैं? और ये बड़े बड़े स्थिति में जिसमें इंद्रिय तर्पण ही जीवन का प्रकट उद्देश्य, मुंबई जैसे, दिल्ली जैसे, तो हम नहीं देखते कि कोई भी नहीं हंसते, किसी के चेहरे में मुस्कान नहीं है, सब ऐसे जाते नहीं, सब चिंतित रहते। तो इसलिए शास्त्र का परामर्श है, तो इंद्रिय सुख के लिए प्रयास मत करो, आत्म सुख के लिए प्रयास करो। इंद्रिय तर्पण पशुओं भी करते, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मैथक पशु बेनरानम। आहार निद्रा खाना पीना सोना लव करना तो पशुओं भी करते हैं। तो मानव जन्म में यही विशेष है, क्या? धर्मो हितेशम अधिको विशेषम, जो संभव नहीं है पशु जीवन में। धर्म की चर्चा करना, धर्म का विचार करना, धर्म के अनुसार जीवन बीतना, जो संभव नहीं है पशु जीवन में, संभव है मानव जीवन में। ये मानव जीवन की विशेषता है, और इसलिए धर्म ही न पशु भी नारायण। पशु खाते पीते सोते, मनुष्य भी खाते पीते सोते, मनुष्य जीवन में धर्म पालन करना संभव है। तो एनिमल प्लस धर्म इक्वल्स मनुष्य, ए प्लस बी इक्वल्स सी, तो सी माइनस बी इक्वल्स ए। तो मनुष्य यदि धर्म पालन नहीं करते, ह्यूमन माइनस धर्म इक्वल्स एनिमल। तो ये सब प्रचार, इंद्रिय तर्पण करो, सब कुछ खाओ, फ्री लव करो, जो भी करना चाहते है करो, कोई नियम नहीं है, तो यही प्रचार है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके आपन को पशु बन जाओ। तो हमारा प्रचार है वास्तव मानव बन जाओ, उच्च श्रेणी मानव बन जाओ। मानव जीवन का क्या उद्देश्य है? सुखी होना। वास्तव सुख को अन्वेषण करना और प्राप्त करना। लब्ध्वा सुदुर्लभ विदं बहु संभवान्ते मनुष्यम अर्थदम अनित्यम अपिह धीर चूर्णम यथेत न पतेदनु मृत याव निश्रयसायो निश्रयसय विषय खलु सर्वतस्य। इस श्लोक का तात्पर्य बहुत बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवत का एकादश कंस से भगवान श्री कृष्ण की उक्ति कि बहुत बहुत जन्मों के पश्चात हम इसी दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त किया है और इस मानव जन्म तो ज्यादा दिन नहीं होते, तो थोड़े दिन में हम पतित होंगे अर्थात मृत्यु होगा। तो फिर भी मानव जन्म अर्थत है, अर्थात उससे अर्थ मिलते परमार्थ प्राप्त कर सकते। हम इसी अर्थ मिल सकते हैं मानव जीवन में कि यदि हम उचित साधना करेंगे तो हम चेतना को शुद्ध बनाने से काल चक्र संसार चक्र से मुक्त हो सकते हैं। तो इसलिए मानव जीवन अति दुर्लभ होने के पर सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके प्रयास करने चाहिए जिससे मृत्यु के पहले हम ऐसी साधना करेंगे जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। परम श्री के लिए प्रयास करना चाहिए। और यदि हम खिलाफ करते हैं कि लेकिन मुझे इंद्रिय तर्पण करना है, तो यही जवाब है कि हम किया है, बहुत जन्म में किया चुका है। और यदि इस मानव जीवन प्राप्त करके हम संसार चक्र से मुक्त होने के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे तो हम फिर अवसर मिलेंगे इंद्रिय तर्पण करने के लिए 84 लाख प्रकार की जीव जाति में। ऊंट भी दलभ विद्यानाग में कहीं ऊंट है ना, ऊंट। तो इंद्रिय सुख मिलते कैसे? वो कंठक, क्या बोलते हैं हिंदी में कंठक, संस्कृत में कंठक, खट्टे, वो खट्टे खाते हैं और उससे खून आते हैं उसका मुंह में और वो खुद का खून का स्वाद बहुत अच्छा लगते है। ऐसे खाते हैं ऊंट और सुआ, तो जो भी कचरा है रास्ते में वो ही सुआ का खाना है। तो उससे आनंद मिलते है, ओ कितना स्वाद है ये सब फेंका हुआ बासी खाना जो लोग फेंक दे, उसमें स्वाद कितना है। और गांव में लोग खेती में वो काल का खाना निकालते हैं, ताती निकालते हैं और वो ही सुआ के लिए छज्जा स्वादु नस्ता है। उससे उससे आनंद मिलते है, ओ कितना स्वाद है, ओ ये आदमी बहुत मिर्ची खाते है उसमें क्या स्वाद है, ताती में आते। तो हम वो ताती खाने से आनंद अनुभव करेंगे? नहीं। लेकिन सुअ तो तमगुण, पूरा तमगुण में है, उसलिए थत्ती का खाने से आनंद मिलते, तो वो भी आत्मा है। लेकिन सुअ का शरीर में तो वो उस वो आत्मा की शुद्ध चेतना इतना आवरित हो गया है कि नहीं समझते कि मैं आत्मा हूं और मेरा मूल स्थान है भगवान श्री कृष्ण के चरण पर, उनकी सेवा में, तो नहीं समझते। तो भगवान से इतना दूर चला गया कि थाती का खाने से आनंद मिलते, लेकिन वो आनंद तो आनंद नहीं है। वास्तव आनंद है परमानंद, कृष्ण प्रेमानंद। तो यही जीवन का उद्देश्य है, वास्तव सुख प्राप्त करना। एक बार ये 32 वर्षों के पहले मैं वो लंदन में था, उस समय युवक था आप जैसे, तो हमारा गुरुदेव श्रील प्रभुपाद का दर्शन था। तो एक संवादिक आया और प्रभुपाद से पूछा जीवन का उद्देश्य क्या है, तो मैंने आशा की कि प्रभुपाद ऐसे जवाब देंगे कि जीवन का आशा है, जीवन का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति करना, या जीवन का उद्देश्य है तपस्या करना, या जीवन का उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार करना। प्रभुपाद का जवाब था सुखी होना। तो मैं थोड़ा आश्चर्य लग रहा था, सुखी होना, सुखी होना। फिर प्रभुपाद वो संवादिक को बोला कि सब प्राणी सुख को अन्वेषण करते, तो सुख ही सब आत्मा का स्वभाव है, लेकिन क्योंकि हमें पता नहीं है तो वास्तव सुख क्या है और कैसे मिलते हैं, इसलिए हम अनुचित प्रयास से, जिससे वास्तव फल नहीं मिलेगा, हम प्रयास करते हैं सुख के लिए। तो सुखी होना वो स्वाभाविक है, इसलिए सबकी इच्छा है सुखी होना। लेकिन कैसे सुख प्राप्ति होती है, तो उसके बारे में शास्त्र से ज्ञान मिलना चाहिए। वो ज्ञान तो ज्यादा कठिन नहीं है, एक्चुअली ये शास्त्र का तत्व ज्ञान एक्चुअली कठिन नहीं है। आप जो इंजीनियरिंग या जो भी आप पढ़ते हैं वो कठिन है भगवद गीता का ज्ञान से। भगवद गीता का ज्ञान बहुत सरल है, उसका सार अंश क्या है कि भगवान है कृष्ण और सब कृष्ण और सब दूसरे प्राणी सब आत्मा है कृष्ण के अंश, और भगवान कृष्ण जैसे सच्चिद आनंदमय है तो जीव का स्वभाव भी सच्चिद आनंदमय। माया का प्रभाव से, हमारी गलती से हम इस माया मोह में आया है, तो हम वापस भगवान कृष्ण के पास जा सकते, तो खाली इसको स्वीकार करना चाहिए कि मैं कृष्ण का दास हूं बस। और बहुत डिटेल्स भी है, और तत्व ज्ञान में बहुत सूक्ष्म विचार भी है जो इंजीनियरिंग से और भी जटिल है, लेकिन ये मूल ज्ञान या मौलिक ज्ञान जो है कि हम कृष्णदास है, हम आत्मा है, हम कृष्ण के अंश है, तो उसको समझना उसमें कुछ कठिनाई नहीं है. तो जैसे इंजीनियरिंग में थियोरेटिकल भी है और प्रैक्टिकल भी है, तो खाली थियोरेटिकल इंजीनियर से कुछ नहीं होते. ब्रिज बनाना तो खाली ड्रॉइंग करने से नहीं होते, तो प्रैक्टिकली ड्रॉइंग है तो कैसे प्रैक्टिकली उसको बनाना, तो उसको भी समझना चाहिए. नहीं, इंजीनियर का काम थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल. और अगर खाली थियोरेटिकल हो तो आप इंजीनियर नहीं हो सकते. थियोरेटिकल डॉक्टर तो डॉक्टर नहीं हो सकते. तो थियोरेटिकल कैसे सर्जरी करना है, मुझे थियोरेटिकल नॉलेज है लेकिन कभी भी नहीं किया, तो वास्तव ज्ञान नहीं है. तो प्रैक्टिकल भी होना चाहिए. तो इस तत्व ज्ञान तो खाली ज्ञान नहीं है, आम छह फिलोसफी नहीं है. तो हम खाली बैठ के बात करते हैं और मुंह से हवा निकालते हैं और उससे कुछ फायदा नहीं होते. नहीं, प्रैक्टिकल भी है, व्यवहारिक. अपना जीवन में इस ज्ञान प्रयोग करने से हम वास्तविक व्यवहारिक आत्म सुख अनुभव कर सकते हैं. और कितना समय लगेगा वो अनुभव प्राप्त करने के लिए, तो अभी भी हम शुरुआत कर सकते हैं भक्ति में. भक्ति स्वाभाविक है, कृष्ण भक्ति, क्योंकि वो सभी आत्म का स्वभाव है. और भक्ति करना कठिन नहीं है. क्या करना है? कीर्तन. कीर्तन का मतलब भगवान कृष्ण की प्रशंसा करना, नाम कीर्तन, कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना, आध्यात्मिक भोजन. और कृष्ण के बारे में श्रवण करना, तो कैसे कृष्ण भगवान है वे पूर्ण दिव्य ऐश्वर्यमय है, उनके असंख्य गुण है, वे पूर्ण शक्तिमान है, ऐश्वर्यमय है, पूर्ण सुंदर है, उनका सौंदर्य तो काल से सीमित नहीं है. जैसे इस दुनिया में एक बहुत सुंदरी लड़की हो सकती, या सुंदरी बॉलीवुड की नायकी, तो ऐसे नायकी का 10 साल का करियर होते और उसके बाद खत्म, और फिर नई नायकी आती है, क्योंकि युवक काल तो ज्यादा दिन नहीं रहते. लेकिन भगवान कृष्णा कालेश है, वे काल का प्रभाव में नहीं है, काल कृष्ण का प्रभाव में है. तो भगवान कृष्णा का दिव्य शरीर है, वो प्रकृति के 3 गुणों का नियम के अधीन नहीं है. प्रकृति के नियम भगवान कृष्ण से अधीन है. तो इसलिए भगवान का सच्चित आनंदमय विग्रह तो कभी भी वृद्ध नहीं होते, वे सदैव एक नव यौवन जैसे दिखते हैं. तो ये भगवत तत्व विज्ञान सीखना है. सीखने से हम आनंद मिलते हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव है कि कृष्ण है हमारा प्रभु, हम कृष्ण के दास. वो संबंध जो हमारे बीच में है वो पूर्ण प्रेममय है. तो कृष्ण के बारे में सुनने से हम आत्म सुख मिलते हैं. तो कैसे कृष्ण सदैव लीलामय है, वे सदैव बांसी बजाते हैं, यमुना नदी का पुलिन पुलिन पर, और कैसे सब ब्रजवासियों, द्वारकावासियों, मथुरावासियों का प्राण है कृष्णा। तो ऐसे श्रवण करना वो ही भक्ति है। और भक्ति जीवन शुरुआत से पूर्ण आनंदमय होते, तो यही व्यवहारिक है, इसमें कुछ कठिन नहीं है। क्या करना है भक्ति में? कृष्ण का गुणगान करना। तो सब लोग के हीरो है, सचिन तेंदुलकर एक हीरो है, शाहरुख खान हीरो है, तो ये सब छोटे छोटे हीरो है, वास्ट ऑफ हीरो है कृष्ण भगवान। तो जैसे लोग सचिन का कीर्तन करते, तो इतने महत व्यक्ति है सचिन। मैं एक बार 20 साल के पहले एक ट्रेन में था, और कुछ पाकिस्तानी टूरिस्ट थे, युवक, और उनका प्रचार था कि हमारा इमरान खान सुपरमैन है, ऐसे बोला सुपरमैन। तो सुपर कैसे था? तो क्रिकेट खेलने से सुपर था। तो उसका खेलने का समय हो गया है, अभी क्या करते है? कुछ पॉलिटिक्स करते है, कैंसर हॉस्पिटल बनाया है, इतना सुपर नहीं है जैसे था। और कुछ दिन के बाद दूसरा स्थान जाएगा, कब्रिस्तान जाएगा, फिर उसके लिए सुपर कब्र बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो सुपरमैन है। तो ऐसे मर्त्य व्यक्ति का कीर्तन करने से क्या फायदा होगा? कृष्ण कीर्तन करो, जिससे हम वास्तव आनंद प्राप्त करेंगे और वास्तव फायदा प्राप्त करेंगे। कृष्ण ही हीरो है, और सब दूसरे हीरो तो थोड़ा समय में जीरो बन जाते हैं। और कृष्ण की कीर्ति सदैव बढ़ते रहते हैं। तो हमारा वास्तव कल्याण है कृष्ण भक्ति में। कीर्तन करो, ये सब नकल हीरो का, नकली हीरो का कीर्तन करने का कोई जरूरत नहीं है। कृष्ण कीर्तन करो। और हमको कुछ खाना पड़ता है, तो मटन अंडा वो सब चढ़ के सुस्वादु कृष्ण प्रसाद ग्रहण करो, तो शरीर के लिए भी अच्छा है और आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी अनुकूल है। तो कृष्ण प्रसाद ले लो। तो ऐसे भक्ति जीवन व्यवहारिक है, और आरंभ से हम दिव्य भक्त्यानंद अनुभव कर सकते हैं। तो हमारा प्रचार यही है, बी हैप्पी, हैप्पी बन जाओ। तो कैसे हैप्पी हो सकते हैं? कृष्ण भक्ति में। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। हम बार बार इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो यही प्रमाण है कि यही मंत्र वो साधारण आवाज नहीं है। कोई साधारण आवाज हम यदि बार बार कहते हैं तो हम थोड़े समय में बहुत उब जाएंगे। तो जितने भी हमें कोका कोला पसंद है, अगर हम बार बार कोका कोला कोका कोला कोका म्यूजिक के साथ कोका कोला कोका कोला कोका कोला कोका कोला, तो अगर हम बार बार कोका कोला कहेंगे या गाएंगे तो थोड़ा समय कोका कोला मत बताओ, लेकिन हरे कृष्ण बार बार बोलने से जितना बार हम बोलते इतने से हम और भी आनंद मिलते, क्योंकि ये शब्द तो पूरा चिन्मय है, आध्यात्मिक शब्द है। हरे कृष्ण। अगर किसी का प्रश्न है तो जरूर से अभी पूछिए और मैं प्रयास करूंगा साधु गुरु और शास्त्र का सिद्धांत के अनुसार जवाब देना। प्रश्न है क्या, शंका है, खिलाफ है, कुछ भी मंतव्य अगर हो तो जोर से अभी व्यक्त करो, एक्सप्रेस योरसेल्फ, व्यक्त करो मैं कृष्ण का दास हूं, एक्सप्रेस योरसेल्फ, आप कौन है, योरसेल्फ, तुम कौन हो, मैं कृष्ण दास हूं। तो हम ऐसे एक्सप्रेस माई सेल्फ बाय चैंटिंग हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, मैं कृष्ण दास हूं कृष्ण दास हूं कृष्ण दास हूं। भक्ति करने से आत्मा सुखी होते हैं, सिर्फ कृष्ण भक्ति करने से आत्मा सुखी होते हैं या अन्य उपाय भी है, यही प्रश्न है। सिर्फ कृष्ण भक्ति करने से आत्मा सुखी होते हैं, क्यों, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है वो ही कृष्णदास है। तो यदि हम कृष्ण सेवा करेंगे हम सुखी होंगे, यदि हम नहीं करेंगे तो सुखी नहीं होंगे। वो मछली जैसे, तो जब तक जल में हो तो सुखी रहते, ये माया सुख है, ये एक उदाहरण है। तो यदि हम वो मछली जल से उठाते हैं तो जितने भी हम प्रयास करेंगे मछली को तुष्ट करवाने के लिए तो तुष्ट नहीं होगा। अगर हम Ray-Ban sunglasses देगा उसको मछली को, अगर हम 5-star होटल का मील उसको देगा तो सुखी नहीं होगा। अगर हम उसको बहुत सुंदरी माछली स्त्री देगा तो फिर भी सुखी नहीं होगा। तो जब तक वापस जाओ में प्रवेश नहीं करेगा तो तब तक सुखी नहीं हो सकते। तो ऐसे हम मायक वातावरण में है, और जितने भी हम प्रयास करते हैं इसी वातावरण में तो सुख प्राप्ति संभव नहीं होगा। तो दूसरा वातावरण जाना पड़ेगा, आध्यात्मिक वातावरण, या यहां पर भी हम भक्ति करने से, कृष्ण भक्ति करने से वो आध्यात्मिक वातावरण में प्रवेश कर सकते हैं। आपका क्या प्रश्न, कोई दूसरा प्रश्न था? अब जोर से बताए। क्या बोलते, कैसे अभिज्ञता हो सकते? अभिज्ञता होते है काम करने से। अगर आप भक्ति करेंगे तो अनुभव करेंगे, अभिज्ञता होगा। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि शहद बहुत मीठा है, तो हम बार बार आपको बोल सकते, लेकिन उसका स्वाद क्या है, कड़वा या मीठा। तो जब तक आप शहद स्वयं नहीं लेते हैं तब तक आपकी शंका हो सकती, समझते हैं? तो ये हमारा प्रस्ताव है, आप जरा प्रयास कीजिए, भक्ति कैसे है, तो आपको कुछ पैसा देना नहीं, तो खाली यहां आइए हमारे साथ कृष्ण कीर्तन करो, उसमें कोई नुकसान नहीं है। आप अगर नास्तिक हो तो आप नास्तिक नहीं है, मैं खाली ऐसे बोलता हूं, तो कम से कम कीर्तन नाचने से कुछ व्यायाम होगा, सूर्य के लिए अच्छा है ना? तो कितना पैसा लेते हैं जिम? कम से कम 20 रुपया एक घंटा नहीं, जिम जाने के लिए, व्यायाम करने के लिए, तो फ्री मिलते यहाँ पर। लेकिन हमारा उद्देश्य नहीं है शरीर की पुष्टि डांसिंग करने से, वो आनुषंगिक फल है। तो यही बात है कि भक्ति करने से कुछ नुकसान नहीं होते। तो कुछ गाना है वो भी अच्छा है गला के लिए व्यायाम, तो कीर्तन करो, नर्तन करो, कृष्ण प्रसाद ले लो, तो पुष्टिकर भोजन है, ये फास्ट फूड जैसे नहीं है, तो कोई नुकसान नहीं है। और विशेषकर ये कृष्ण भक्ति ज्ञान जो शास्त्र से उद्धृत है, जो आधुनिक युग में भी व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है और लॉजिकल भी है, तो आप बुद्धिमान है, आपकी बुद्धि लगाए जरा सा इस तत्व ज्ञान समझने में, तो आप यही हमारा प्रस्ताव है, तो आपको चाहिए तो कोशिश करो, उससे अगर आप कुछ नहीं मिलते तो कोई नुकसान नहीं हो, आप वापस खुद को पशु जैसे जीवन बिता करो, हमारी कोई आपत्ति नहीं है। तो आप कोशिश करो, इसमें अगर कुछ मिलते हैं तो और भी करो, अगर नहीं तो ठीक है, आपका जीवन है। लेकिन जब तक आप प्रयास नहीं करते हैं तो उसमें क्या है आप नहीं समझ सकते। जैसे शहद का स्वाद क्या है, तो जब तक आप स्वयं आपका जीभ पर नहीं लगाते हैं तो उसका स्वाद कैसे है तो समझना संभव नहीं है। तो ठीक है, जैसे आपकी अनुभूति होगी, अभिज्ञता होगी, हम अभी कुछ कृष्ण कीर्तन करेंगे, आप उसमें जरा सा भाग लीजिए। क्या करना है? मुंह खुलना और हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे कीर्तन करना, बस। कठिन नहीं है, कोई नुकसान नहीं है और परम कल्याण प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण, आओ कीर्तन करो, वंशी गोपाल हरे कृष्ण। धन्यवाद आने के लिए, इस मंदिर आपके लिए है, और इस मंदिर क्यों वाला विद्यानागम है, तो वाला विद्यानागम ज्यादा है छात्र है ने, तो आप यहाँ हर रोज आ सकते, और अगर आपको चाहिए तो प्रवचन भी सुन सकते। वो विशेष प्रोग्राम है नहीं, उसके बारे में बोलो क्या है, हर सत्य देखो।